NPO Radio 1. 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schrijfster Tonke Dracht is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Dracht schreef in de jaren 60 en 70 bekende kinderboeken, zoals De Brief voor de Koning en De Zevensprong. Veel van haar werk werd verfilmd. De Brief voor de Koning werd 34 keer vertaald en is daarmee het meest vertaalde Nederlandstalige kinderboek ooit. Tonke Dracht werd geboren in Batavia. Ze verbleef met haar familie een tijdje in een jappenkamp. Na de oorlog werd ze tekenlerares en in 1961 verscheen haar eerste boek. Uitgeverij Leopold noemt haar invloed een van de meest fantasierijke van de Nederlandse jeugdliteratuur. Ze kreeg vele prijzen en werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tonke Dracht overleed gisteren in Den Haag. Ze was 93 jaar oud. Reddingswerkers in Nepal hebben een eerste lichaam gevonden in hun zoektocht naar overlevenden van een aardverschuiving. Gisteren werden twee passagiersbussen meegesleurd in een rivier. 63 inzittenden worden sindsdien vermist. Enkele inzittenden wisten op tijd uit de bus te komen. Volgens de autoriteiten wordt de kans steeds kleiner dat er overlevenden zijn. Het lichaam dat nu is gevonden lag 50 kilometer van de plek van het ongeluk. Eerder werd een broek gevonden en een gordijntje uit de bus. De aardverschuiving was gevolg van moessonregens in Nepal. Het festival Bospop in Weert sluit vandaag alle parkeerterreinen. Door de regen van gisteren is het terrein te nat en onbegaanbaar. De organisatie roept mensen op om met het openbaar vervoer te komen of zich af te laten zetten. Bezoekers die toch met de auto komen kunnen parkeren in Maarhezen, een dorp verderop. En vanaf daar rijdt een pendelbus naar het festivalterrein. Het weer, het is bewolkt met verspreid over het land wat buien, zeker in het noorden. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en is er zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen ook regen, zon en wolken, dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Werkzaamheden die leveren wat meer oponthoud op, zoals op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Lunetten. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Ten zuiden van deze file is de weg ook afgesloten het hele weekend door werkzaamheden. Daardoor sta je ook vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Vertraging is 10 minuten. Bij Amsterdam wordt gewerkt aan de A10 Zuid. En aan de oostkant van de A10 sta je daardoor in de file tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De voorvertrek, de banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? De voorvertrek, de banden, check. Profiel oké okay, of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Taal staat. Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Mag het nog eventjes, of wilt u er niet meer van horen? Heus, het was woensdag minder erg dan in 1974. Waarom, weet ik ook niet precies. Misschien was het wel door dat beeld dat op mijn netvlies staat en dat sterker was dan alle wedstrijden bij elkaar. De oranje menigte die links en rechts heen en weer het internationale nieuws ging beheersen. De New York Times gehaald, CNN. Dat moet ik Engeland of Spanje nog zien doen. Onze supporters zijn de ware kampioenen. En met het oog op morgen kwam schrijver en journalist Auke Kok aan het woord. Hij schreef een memorabel en uitermate goed gedocumenteerd boek over dat toernooi in 1974. Wij waren de beste, heet dat boek. Nu vroeg Rob Tripp hem niet alleen wat hij vond van het Nederlands elftal, maar ook hoe hij naar de hossende menigte had gekeken. Hoe hij het massale daarvan kon verklaren. Auke Kok noemde het Oranje Carnaval. Wat een vondst, dat woord. Dat was het. Alles wat wegvalt tijdens het gewone carnaval viel ook nu weg. Geen rangen meer, geen standen. Er werd een vrolijke eenheid belichaamd door al die hossende mensen. Oranje carnaval. Zij waren de beste. Welkom in de Taalstaat. Je gaat me toch niet zeggen dat je niet snapt wat ik bedoel. Na de les, mijn dorst, ook al is die nog zo groen. Groenwater. Er is weer veel groen water uit de polder opgepompt. Ik ga nu feesten met een maatje en een zure bom. Groenwater. Groenwater. Groenwater. Groenwater. Ik drink groenwater, het smaakt me best met maatjes en zo uit de fles. Groenwater, het smaakt me best met maatjes en zo uit de fles. Groenwater, groenwater, groenwater. Ik sta soms in de file en de hitte is te zot. Groenwater, dan focus ik op alles wat zal helpen tegen de dorst. Groenwater, als ik vanuit mijn tuin mijn op de NL vricht, dan blus ik met groen water en voel me fris. Groen water, hey. Groen water, groen water, groen water. Ik drink groen water, het smaakt me best met maatjes en zo uit de fles. Ik drink groen water, het smaakt me best met maatjes en zo uit de fles. Yeah. Groen water. Naam voor groenwatertje is mogelijk helder bier. Groenwater. Een feestje in ons land begint wel daar, maar eindigt hier. Groenwater. Groenwater. Dus als je straks moet rijden, lijkt het mij wel zo safe dat jij op tijd stopt op geen groen water tot je neemt. Groenwater. Groenwater. Groenwater, het smaakt me best met maatjes en zo uit de fles. Groenwater. Ik drink groenwater, het smaakt me best met maatjes en zo uit de fles. Groenwater. Groenwater. Groenwater. Groenwater. vaak mijn best met maatjes en zo uit de fles. Ik drink groen water, het smaakt mijn best met maatjes en zo uit de fles. Ja, wie het is, Ed Linker, ook wel bekend als Ed Night. Een vrolijk zomers liedje over groen water. Mag u raden wat het is? Het schuimt, dat help ik u erbij te zeggen. Geestig tekst, vrolijk liedje en heel zomers. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Rindert Kromhout, hij praat over Tonke Dracht, waarvan het bericht vanmorgen kwam dat zij is overleden op 93-jarige leeftijd. Jentel en de Boer over een nieuwe album Alles is nog mogelijk. Dick Welsink over de taalschat. Er zwom een garnaal door het kattengat van Daan Zondergeld. Merien ten Houtes, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal is spelleider. Lourette Pieterse uit Bergse Hoek en Joost Magnus uit Utrecht spelen het spelspel. Bas Achterberg van Beeld en Geluid over de geschiedenis van tv-programmatitels. En René Appel met de TNA van zangeres Birgit Lewis. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, u hoorde het net om 11 uur in het nieuws. Jeugdboekenauteur en illustrator Tonke Dracht is gisteren overleden in haar woonplaats Den Haag. Ze is 93 jaar geworden. Hele generaties groeiden op met haar boeken, zoals De Brief voor de Koning, De Zevensprong en Torenhoog en Mijlenbreed. Veel van haar boeken werden ook verfilmd. Haar laatste boek, Wie achter deze deur verdwaalt, verscheen 3 jaar geleden. Ze schreef het samen met Rindert Kromhout, die de schrijfster al sinds zijn 19e jaar kent. Rindert, goedemorgen. En gecondoleerd met dit verlies. Ja, mijn dierbare vriendin. Het is echt... Ik moet er nog even van bijkomen. Want aan de ene kant ben ik heel erg verdrietig. Aan de andere kant denk ik, ze was op. Ze is vredig ingeslapen. Het is goed zo. Hoe heb je haar leren kennen? Ik heb haar leren kennen in 1978. Ik was 19. Wilde schrijver worden. Had wat verhalen geschreven, heb die opgestuurd naar Tonke Dracht, de beroemde, toen al beroemde Tonke Dracht, en gevraagd, wilt u ze lezen en mag ik een keer langskomen bij u om erover te praten? Nou, kennelijk zag ze iets in die verhalen, want ik mocht langskomen. Het klikte meteen en sinds de eerste dag waren we bevriend. Ja. Tonke en ik hebben elkaar 46 jaar lang gekend. Ja, Rindert, wat maakt dat haar boeken al die decennia zo populair zijn gebleven? Begrijp je dat? Ik denk dat de voornaamste reden is dat ze tijdloos zijn. Tijdloos onder andere omdat Tonke zich nooit iets van modes heeft aangetrokken. Modieuze boeken komen en gaan. En tijdloze boeken blijven bestaan. Om het maar even op zijn Taalstaat te zeggen. Ja. Het zijn warme, goed geschreven verhalen. Als je een boek begint te lezen, je wordt onmiddellijk het verhaal ingesleurd door Tonke. De personages zijn zo opgeschreven dat je meeleeft met al hun belevenissen. Ze zijn bovendien spannend. Je wilt de bladzijde onmiddellijk opslaan als je hem uit hebt, omdat je wilt weten hoe het verder gaat. Maar het belangrijkste is, Tonke is altijd volkomen haar eigen weg gegaan. Heeft zich van niets en niemand iets aangetrokken. En dat maakt die boeken volgens mij nogmaals zo tijdloos. Ja. En hoe zou je haar taal omschrijven, Rindert? Haar taal is, hoe zal ik het zeggen, wat gedragen. Niet populair. Lange zinnen en toch heel goed te volgen. Het is helder taalgebruik, maar tegelijkertijd ook wat gedragen. Wat ook past, zeker bij haar eerste boeken, de ridderverhalen. Ja. Daar hoort een wat gedragener taal bij. En later is dat wat moderner geworden misschien. Maar taalgebruik is ook heel zorgvuldig. Mooi Nederlands. Ja. 3 jaar geleden verscheen Wie achter deze deur verdwaalt. Dat heb je samen met haar geschreven. Ja. Daar heb je ook in de Taalstaat over gesproken. Zal dat haar laatste boek zijn of komt er nog wat, Rindert? Er komt nog wat. En wat is dat? Nou, 60 jaar geleden heeft Tonke het kinderboekenweekgeschenk geschreven. De Blauwe Boekanier. Ja. En daar had ze ook een vervolg op geschreven. De Schat van de Blauwe Boekanier. Dat is nooit verschenen. Maar ik was met Tonke bezig van, liggen er nog dingen? die nooit gepubliceerd zijn, die de moeite waard zijn. Ik vond dat verhaal terug en dacht van, ja, het is wel verouderd, want het is 60 jaar oud. Maar het verhaal is heel erg leuk. Toen heb ik in overleg met Tonke het verhaal opgepoetst, zoals Tonke zelf zei, van extra glans voorzien. De inhoud is ongewijzigd, maar ja. De taal, hè, wordt als elkander. Dat wordt elkaar. Om maar een heel klein voorbeeld te noemen. Ik heb de taal wat opgepoetst. Ieder hoofdstuk dat ik heb bewerkt, aan Tonke voorgelezen. Ik heb een nawoord geschreven over de totstandkoming van deze nieuwe editie. Aan Tonke voorgelezen. Onlangs nog heeft het allemaal goedkeuring gekregen. Het boek verschijnt zo rond de kinderboekenweek. Dat heeft ze helaas niet meer mogen meemaken. Nee. Maar de afronding, dus het werk eraan, heeft ze wel bij volle bewustzijn meegemaakt. Tot slot, Rindert. Wat zal Tonke Dracht de lezers van nu, maar ook van morgen, blijvend meegeven? Dat is een hele moeilijke vraag. Zodra je een boek van Tonke openstaat en daarin begint te lezen, denk je, al die mensen die zeggen dat lezen niet de moeite waard is, die kletsen onzin, want dit is geweldig. Dankjewel, Rindert Komhout. De taal in de zaterdagkranten. De taal in de zaterdagkranten. Jeroen van Kan, jij hebt die zaterdagkranten zeer zorgvuldig bekeken. Op je eigen manier. Onze taal is er ook bij. En wij willen graag kennis maken met deze aflevering van de Jeroen van Kan-kijk. Nou, dan zullen we dat maar doen, Frits. Ja, lijkt me een goed idee. Toen u zich ook nog eens bij de hand de poëzie toe-eigende, zich in de schaapskleren van de cultuurliefhebber hulde, dat was voor mij de druppel. Ik moest opkomen voor mijn vrienden, de dode misbruikte dichters. Dat schrijft Freek de Jonge vandaag in Trouw. PVV-Kamervoorzitter Martin Bosma heeft er een gewoonte van gemaakt een gedicht voor te lezen voorafgaand aan een vergadering. Dat deed hij al met werk van bijvoorbeeld Hans Andreas, Vassalis, Annie M. G. Schmid, Achterberg, Gerard Reven. Veel mensen die de politieke opvattingen van de PVV verafschuwen zijn daar tegen. De dichter in kwestie zou zich omdraaien in zijn of haar graf. Als het waar is, Frits, dan is er wel sprake, denk ik, van verschillende rotatiesnelheden qua omdraaien in graf. Op zijn minst eentje draait waarschijnlijk als een soort postume dervis rondjes van de instemming, Gerard Reven. Niet alleen bekend van prachtige boeken als De Avonden, Werd in Nederland op weg naar het einde, maar ook van de opmerkingen als dat we alle mensen uit Suriname en Antillen met een zak vol spiegeltjes en kralen op de Tjoekie Tjoekie stoomboot moeten zetten. Enkele reis Takkie Takkie Oerwoud. Natuurlijk allemaal heel erg ingesmeerd, dik met ironie, want een toegevoeging van een klein scheutje ironie, Frits, dan kan natuurlijk alles. Volgens mij zijn we anders gaan denken over het stijlmiddel ironie. Freek de Jonge roept Dichtend Nederland op poëzie te schrijven voor Kamervoorzitter Bosma. Rijm mag, maar dat hoeft niet. Maximaal 8 regels, want anders zit de poëzie, de politieke besluitvorming, natuurlijk nog in de weg als de epische gedichten worden. En het adres waar die gedichten heen kunnen, dat staat in Trouw vandaag. In het vrolijke zomernummer van Onze Taal ook aandacht voor poëzie in de rubriek van Guus Middag. Hij memoreert Menno Wichman, die debuteerde in 1997 met de bundel Zomer stinken alle steden. Volgens Middag ontleent aan Rainer Maria Rielke die titel. Die schreef Alle stedten riechen im Sommer. Nederlands wint natuurlijk. 2016 werd de titel terugvertaald in het Duits voor een bloemlezing die de titel heeft Im Sommer stinken alle stedten. Dat klinkt dan wel weer heel mooi. Dus het oorspronkelijke citaat was niet zo heel mooi. Toen kwam Menno Wichman eroverheen, toen werd het heel mooi. En toen werd het in Duits vertaald, toen werd het nog mooier. Maar dan wel weer dankzij Menno Wichman. Verder in het nummer een interview met historisch taalkundige Nicolien van der Sijs en een stuk over het verdwijnen van het lidwoord in straattaal. Ik ben stad, dat kan zomaar standaard Nederlands worden. Was me al eerder opgevallen, zo lees je in de krant steeds vaker, dat mensen met elkaar om tafel gaan. Voorheen gingen ze om de tafel. Ik denk dat dat uitmaakt voor de uitkomst. Wat gaan de ministers doen die onderschoven aan het regeerprogramma gaan schrijven, Frits? Gaan die om tafel of gaan die om de tafel? Je zou zeggen dat de PVV zich sterk maakt voor de positie van het lidwoord. Nederlands cultuurgoed dat in het gedrang komt. Komt het een nationaal actieplan? Reservatusnoods waarin ze kunnen worden uitgezet? Of laten lokale overheden eens wat doen? Bijvoorbeeld bordjes. Dit is een lidwoordrijke gemeente. Een paar kleine tips. Goed, dan terug naar Martin Bosma. Gebruik lidwoorden in die gedichten, want daar zijn ze dol op. Vers voor de voorzitter. Lijkt me een mooie titel voor het project, Frits. Maakt de boodschap ook niet al te expliciet. Daar houdt de poëzie niet zo van. Bijvoorbeeld deze. Dozen. Omdat je in de oorlog altijd hoorde, van voor de oorlog, hoe argeloos ze waren, ben ik nu heel voorzichtig. Gooi ik iets weg, bijvoorbeeld een kartonnen doos, dan hoop ik dat die doos mij nooit meer zal heroveren in de vorm van zelfverwijt. Weet je nog wel, hoe zorgeloos? We gooiden gewoon dozen weg. Als we er één hadden bewaard. Judith Herzberg. Lees hem, Martin. Dankjewel. Op 20 juli krijgt u in de Taalstaat de Olympische opgave. Een talige radiopuzzel. 20 juli. Dan weet u meer. Dat is volgende week. Ze zijn niet alleen grappig, maar ze kunnen ook geweldig goed zingen. Dat maakt een optreden van het duo Jentel en de Boer, Jentel Schieman en Christine de Boer, tot een belevenis. Hun laatste programma Modderkruipers, dat twee jaar in het theaters te zien is geweest, was vooral een aaneenschakeling van bonte, geestige en altijd weer verrassende liedjes. Die liedjes hebben ze nu opgenomen voor het album Dat Alles Is Nog Mogelijk Heet, dat geproduceerd is door Victor van Woudenberg en dat op 17 juli gaat verschijnen. Ondertussen zijn de succesvolle dames sinds mei bezig aan een zomerse concerttour met als uitgangspunt het beste van Jentel en de Boer van, laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar. Ook die tour heet Alles Is Nog Mogelijk. Ze hebben er nog 50 aan in juli. En vanavond staan ze in het Openluchttheater in Mariahout. Maria. Ja, in september komt er nog een vervolg van die concerttour. En een nieuw programma volgt vanaf januari volgend jaar. En dat gaat Rekhalzen heten. Dag Jentel. Hallo. Dag Christine. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Ja, ja. Voordat wij over jullie jongste album en al die plannen gaan spreken, eerst maar eens die drie kussens die voor jullie neus liggen, met erop de gezichten van Anton de Kom, Robert Long en Ina Boedierbakker. Stel, jullie zijn moe. Christine, welk... Ja, welk easy. Robert Long. En waarom? Ja, ik luister heel veel naar zijn teksten toevallig de laatste tijd. Er is een album, dat heeft hij niet zelf gezongen, maar dat is door Jan Teertstra gemaakt. Een jonge muzikant, singer-songwriter. En die heeft de nummers van Robert Long in een soort hedendaagser geluid gezet. En ik vind dat zo'n ongelooflijk mooi Teertstra? Album. Jan Teertstra. En hoe heet dat album? Ik had op meer gerekend. Oké. Ongelooflijk mooi. Dus ik luister. Ik heb toevallig net een LP-speler gekregen. Dus eigenlijk ligt die LP er net op. Dus ik ben helemaal Robert Long-fan op het moment. Ik heb er nog één van vroeger. En jij, Jentel? Ja, een van mijn favoriete nummers is Waarom Huil Je Nou? Van Robert Long. Dat vind ik zo'n ontzettend mooi, ontroerend lied. En dus ik kies ook voor Robert Long. Dus jullie liggen allebei op één kussen. Samen liggen samen. Dat is wel buitengewoon gezellig. Robert Long, overigens, vroeger of later is precies 50 jaar geleden uitgebracht. En dat is volgende week onze taalschat in dit programma. Oh, komt gaan dat, luisteren. Komt dat even mooi uit. Ja. Denken jullie bij het schrijven van teksten bijvoorbeeld nog aan mensen als Robert Long? Nou, ik moet zeggen, doordat ik nu dat album weer veel luister, wat dan dus van Jan Teertstra is, maar ik vind die teksten ongelooflijk goed. Echt zo geestig en liefdevol. En wat dus maakt ze goed? Wat is het dan? Wat? De gedachte is helder en maakt een boog. Dus het begint ergens, het gaat ergens naartoe en het raakt aan iets emotioneels wat je niet per se, niet van tevoren verwacht dat je op dat punt geraakt gaat worden. Dat zijn dus drie eigenschappen die een goed liedje moeten hebben. De gedachte moet helder zijn, er moet een boog zijn en er moet iets onder borrelen. Ja. Dat is een beetje die magie of zo en dat hebben die teksten. Ja. Ja. Jullie zijn, iedereen heeft jullie leren kennen via dat prachtlied Ik heb een man gekend, dat jullie de Annie M. G. Schmid prijs heeft opgeleverd. Is dat een tekst die je vandaag ook nog had kunnen schrijven, Jentel? Nou, ik denk het wel. Wij zingen hem nu ook bij de tijdens de concerttour. Want daar zitten ook een paar gouden ouwe in. En ja, nee, dat is nog steeds zo leuk om te zingen. Het is, we kijken dan terug op alle mannen die we hebben gehad. En die beschrijven we in één couplet. Nou is het al lang geleden dat ik nieuwe mannen heb. Ik wou net zeggen, je bent toch al een tijd samen met één en dezelfde man. En met Yannick, Yannick, en je hebt jullie hebben een dochter. Klopt, Jules. Dus eigenlijk is er weinig inspiratie misschien als ik het nu zou moeten schrijven. Maar daarom stel ik de vraag ook. Hè? In hoeverre is dat lied nu nog... Precies. Ik kan me voorstellen dat wij nu niet meer zo heel snel liedjes zouden schrijven over vrijgezel zijn in de kroeg staan en de mannen die op je afkomen. Dat zouden we misschien niet zo snel meer doen. Nee. Maar dat maakt het juist ook wel heel leuk dat we nu met die concerten voor ons 10-jarig bestaan doen. Dat je terugkijkt en dat je ook denkt, het is echt een wandeling in het volwassen worden ook. Het is echt, we begonnen als een soort meisjes in Amsterdam en heel lang geleden was ons eerste liedje. En dat liedje. Is het beginpunt. Want jullie schrijven ook wel indirect over de actualiteit, hè? Dat proberen we wel te doen. Ja. Laten we even luisteren. Ik ben een keer naar boven toe gegaan. En daar zwom ik tegen iemand aan. Hij zei, pas op, kijk uit je domme botte doppen. Dus ik verstoppen. Dat is mijn manier, plup. lekker hier. Blub, blubberie blub. Ik ben aangenaam op temperatuur. Blub, blub, blub. Achter mijn moddermuur. Een modderkruiper. Ik krijg modder bij. En ieder die ik tegenkom. Bij elke schaduw, elke bron. Kruip ik modder. En zonder dat ik het overleg. Ben ik weg. Weg? Ja, ja, ja. Verbergen, was dat in de coronatijd dat jullie dit schreven? Dat modderkruipers? Ja, ja, volgens mij wel. Het is nog steeds coronatijd op een bepaalde manier. Ja, maar het is, ja, het is heel herkenbaar. Het zit heel erg in mij, dit, om te verstoppen. Ja? Ja, ik moet me daar heel erg tegen, ik moet daar heel erg tegen vechten. Want het, de dingen die er gebeuren in de wereld, die raken me zo dat ik het liefst inderdaad onder wegduik, een dekentje een stomme film ga kijken. Een stomme film. Zonder tekst. Nee, ga kijken. Dat zit heel erg in mij. Dus, dit, dus ja, het is echt meer een lied van jou dan van... Nou, dus, dat weet of, ik niet. Heb jij dat ook, dat je weg wilt duiken? Ja, ik denk dat iedereen dat wel ergens herkent, toch? Maar ik denk met dit lied en met ons nieuwe album, waar dit nummer van is, proberen we juist ook wel heel erg een soort stap daarin te maken. Dat we denken, ja, natuurlijk willen we wegduiken. Ja. Maar we zijn ook moeders en je voelt ook dat we in de wereld leven en dat je iets wil doen. En wat is onze manier om daar iets aan te doen en niet weg te duiken? Ja, en ook een beetje vrolijk te blijven. Hè? Ja. Van je eigen bolle kuit krijg je al trek. Van het woord procureur loopt het speeksel uit je bek. Als de laatste plak salami in een prullenbak belandt. Groene mos wordt en uiteindelijk verkrimpt en verdampt. Dan is al het vlees voor eeuwig verdwenen. Behalve één bitterbal, niemand durft te nemen. Ja, ik vind dit zo'n grappig lied. Maar ook wel een verhulde kritiek op dat hele fanatieke niet meer vlees eten. Of zie ik dat verkeerd? Nou, we proberen er meer een ander licht op te schijnen, denk ik. Ik denk dat mensen zijn zo snel bezig met hun eigen dingetje en radicaliseren heel erg. En we vonden zo dat het vlees, wat dan mensen die dat dan wel of niet meer eten, en dat het dan langzaam verdwijnt. En dat eigenlijk als er schaarste komt, we allemaal beesten worden die allemaal in één grote kring om die allerlaatste bitterbal heen gaan staan. Want dat is wat we uiteindelijk zijn, gewoon mensen die dat willen. Juist in schaarste eigenlijk alleen nog maar aan zichzelf gaan denken. En wij hebben zo... Hou vol dat je dat boek gelezen hebt. Hou vol dat je dat boek gelezen hebt. Gerard Reven, de avonden, ik heb het niet gelezen. Ik zei gewoon ja om er vanaf te wezen. Oh, lach, lach, lach, staande houden. Ik heb een triloog. Zo. Het is een ongecontroleerde spier. Je kin op, je kin op. Nu vragen ze wat Frits voor mij betekent. Nu vragen ze wat Frits voor mij betekent. Ja, dat zou ik... Ja. Ja. Wie is Frits in godsnaam? Ja, wie is Frits? Ja, ja, ja. Het gaat over de avonden van Reven en staande houden. Dat is ook een pleidooi voor... eigenlijk jezelf willen zijn. Ja, inderdaad. Ja, het toegeven dat je dingen niet weet, dat is een heel groot ding. Je probeert toch als mens altijd in gesprekken je staande te houden. Dus als je iets niet weet, ja, dan kan het bij mij wel zo zijn dat ik doe alsof ik het wel weet. Ja, ja, dus maar, ook herkennen we hier jou opnieuw in? Dus gaan die liedjes... Of Christine, of zeg je van dit is een idee van Jentel en ik doe er graag aan mee. Heb jij dat ook, dat staande houden? Nou, toevallig heeft Jentel de avonden wel gelezen en ik tot op de dag van vandaag niet. Nee? Ik schaam me dood. Ja, het is grappig genoeg, het is zo gelopen. Maar laatst zei een van onze muzikanten uit onze band begon over dat boek. En die zei, en die keek naar me en die zei: je hebt het echt niet gelezen. En toen dacht ik: oh, wat erg. Jawel, wat erg. Ja. Maar eigenlijk is het mooi om te leren om daarvoor te staan, inderdaad. Ja. Om te zeggen: nee, inderdaad. Ik heb het niet gelezen. Ik heb het niet gelezen. Misschien als ik meer liefde vind, dan begint het leven. Als ik meer liefde. Misschien, wanneer begint het leven? Als ik wat jonger lijk, kan lied heet Wanneer. Ja. Is dat romantisch? Het verlangen wat uitgesproken wordt in dit boek? Nee, denk het niet. Het is dat het eigenlijk het gevoel dat het nooit genoeg is. Dat je altijd denkt van, maar het leven begint echt als ik echt een mooi huis heb. Of echt heel veel liefde om me heen heb. En je moet juist leren om te genieten van wat je hebt. Ja. Dus het komt nooit zover? Het komt denk ik nooit zover. Ja, of wel. Ik ben denk dus ik wel... het is ook een beetje licht filosofisch. Ja, dit wanneer. Hè? Ja, maar ja. Het is ook wel mooi dat heel veel mensen het herkennen. Van ja, je leeft en je denkt van ja, als dan je wilt wordt het als, beter. Als maar meer. Die filosofie kom ik ook in dit lied tegen. Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt. Hoe alles is gegaan. De winnaars en verliezen. Zou je het kiezen? Het juiste pad. Plaats jezelf in een koude nacht. Duitse stemmen klinken zacht. Ze poetsen hun geweren. Zou je je verweren? Het juiste pad. Ja, dit lied ga ik zo meteen helemaal draaien. Persoonlijk vind ik dit het hoogtepunt van het album. Ja, ik vind het echt schitterend. Is dit een lied dat jullie over 10 jaar nog zullen zingen? Dat denk ik wel. Ja. Wat is de bedoeling van dit? Wat is de bedoeling van dit lied? De bedoeling daarvan is wat we vaak proberen is alle kanten van een conflict te belichten. Dus alle kanten inzichtelijk te maken. Het mens zijn inzichtelijk te maken. Ook in zijn fouten en de moeilijkheden. En niet alleen maar... Ook in oorlogstijd. Oorlogstijd. Dus ook welke dat kant je begrip je? Kan opbrengen voor mensen die misschien een foute kant hebben gekozen. Juist door dat inzichtelijk te maken en juist daardoor daar begrip voor te hebben, denk ik dat je kan voorkomen dat het in de toekomst gebeurt. Omdat je elkaar leert begrijpen. Jullie kijken op de wereld en de teksten die beginnen moeten helder zijn. Die hebben allemaal een boogje, vind ik. En er borrelt heel veel onder. Ja. Dank voor jullie komst. Dank je wel. Mijn moeder zei, ik ben het kleinkind van een vrouw van de boerderij. Uit een gezin van 6, 3 stierven zij, leefde, handelde in chicorij. En toen ze 20 was, het winter was, stierf haar lief aan een zware griep. Waarna ze lange koude nachten met een kruik en hun dochter in haar armen sliep. Toen ze kwamen, de soldaten namen ze haar halve huis. En zij maakte vuur en stond uren te koken achter het fornuis. Maar er kwam leven voor even, paardje rijden op de rug van een soldaat. Haar meisje gierend van het lachen, alsof de oorlog even niet bestaat. Het waren jongens nog maar, bij haar voelde zij zich veilig en thuis. En zo hoorde zij vrij hun geheimen, onzichtbaar achter het fornuis. De melkman fluistert in. Spelen door. Haar dochters haartjes in de zon. Haar hart stond stil. Wist niet of ze het kon. Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt. Hoe alles is gegaan. De winnaars en verliezen. Zou je het kiezen? Het juiste pad. Plaats jezelf in een koude nacht. Duitse stemmen klinken zacht. Ze poetsen hun geweren. Zou je je verweren? Het juiste pad. Ze bracht ze lachend hun kranten en bekers vol met chicorij. Stond muisstil te luisteren naar de stemmen in de boerderij. En wat ze hoorde. In de vouw van een oude krant. En die bracht ze 's nachts naar een vrouw aan de overkant van haar stuk land. de buren zagen wat ze deed. Gaf haar dochter een kus, moest met ze mee. Mijn moeder zei, ik ben het kleinkind van een vrouw in een volle trein. Die niet weet waar ze heen reed of ze er morgen nog zou zijn. Voelt dat de deur open staat en de trein rijdt hard, maar misschien dat het gaat. Sprong je, bleef je, schieten ze, leef je, haar hart staat stil. Is het al te laat? Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt, hoe alles is gegaan, de winnaars en verliezen, zou je het kiezen, het juiste pad? Plaats jezelf in een koude trein, hoe heldhaftig zou je zijn? Hoop je dat het goed komt of wacht je tot de juiste pad. Mijn moeder zei, mijn oma sprong op volle vaart uit een trein. En hoe ze wist dat ze goed zat, zal altijd een raadsel voor me zijn. Ja, de stemmen van Jentel en de Boer lijken licht te geven aan de woorden die ze zingen, vind ik. Het juiste pad staat op het album dat 17 juli dus verschijnt en heet Alles is nog mogelijk, een verzameling die een nieuw hoofdstuk betekent, vind ik, in de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis. De taalschatten van de taalstaat. Zwom een garnaal door het Kattegat, door Daan Zonderland. De taalschatten van de taalstaat. Daan Zonderland, de naam zei me nog wel wat, maar dat ik zijn werk goed kende is beslist niet waar. De vernieuwde heruitgave van zijn verzamelde poëzie, bezorgd door de man die jaren verbonden was aan het Literatuurmuseum in Den Haag, Dick Welsink, heeft me beslist geholpen. Want toen ik die gedichten van Daan Zonderland weer las, werd ik erdoor verrast. Ik vind ze speels, sprankelend, misschien een beter woord, en onbedaarlijk humoristisch. En ik zou bijna zeggen, tijdloos. Daan Zonderland is een pseudoniem voor Daniël Gerhard van der Vat, in Groningen geboren in 1905 en overleden in Leidschendam in 1977. Dag, Dick Welsink, goedemorgen. Goedemorgen. Er was al een heruitgave met dezelfde titel, ja. Zwom een garnaal door het Kattegat uit 2007. En nu 17 jaar later een tweede druk, een heruitgave. Daar zit wat tijd tussen, zeg. Ja, ja. En dat is jammer, want ik had gehoopt dat die eerste druk spoedig zou worden herdrukt. Dat is niet gebeurd. En het heeft dus lang moeten duren en dat ik de uitgever ervan kon overtuigen om toch maar weer eens een nieuwe editie uit te brengen. Ja, welk argument heb je vooral naar voren gebracht? Zijn tijdloze karakter van zijn poëzie en zijn belang voor het light verse in de 20e eeuw. Hij was echt, na de oorlog, zou ik maar zeggen, de man die weliswaar in een kleine kring, hij was katholiek. Hè? En ik denk dus ook dat hij vooral in katholieke kring is gewaardeerd. Hij publiceerde in De Tijd, hè, het Katholieke Dagblad. En niet in de Volkskrant, dat was dan wel weer jammer, want die was natuurlijk toen ook nog katholiek. En ja, Op een of andere manier werd hij ook tegengehouden, beluister ik tussen de regels door. Ja. Dat pseudoniem, Daan Zonderland, zegt dat al iets over zijn poëzie? Ja. Hij voelde zich kennelijk nergens thuis. En ik denk dat het ook, hij was anglist, hè? Hij gepromoveerd op een mooi proefschrift in 1936. En ik denk dat het ook iets te maken heeft met de grote traditie van de nonsens in de Engelse literatuur. Engelse literatuur, dat hij daardoor is beïnvloed. Ja. Hij wordt een plezierdichter genoemd. Hè? Ja. Jij bezorgde ook het werk van Kees Stip. Is hij daarmee te vergelijken? Nee, dat vind ik niet. Daan Zonderland is echt een nonsensdichter. En Stip is een iemand die, ja, die is briljant taalkundig, hè? Grootmeester van het light verse is ja, die. Hè? Ja, ja. Dus daar zit nog wel een verschil, tussen de nonsense en de light verse. Ja. Het is wel grappig dat ze allebei in augustus geboren zijn. En Dr. Anders P. is ook in augustus geboren. Hugo Brandt-Korsjes heeft opgemerkt, ja, de grote, als je een grote light verse dichter wil zijn, dan moet je in augustus geboren worden. Maar toen heb jij ook gedacht, dat is onzin natuurlijk. Of niet? Nou ja, ik vond het wel een aardig argument. Ja. Overigens schreef hij meer, het Daans Onderland, jeugdboeken, boeken die over professor Zegelaar bijvoorbeeld. Ja. Maar we gaan hem vooral dus nu vieren, de poëzie die hij heeft geschreven en die verzameld zijn in die bundel. Het lijkt me goed om weer opnieuw kennis te maken met Daan Zonderland, om hem te laten horen. Zou jij het eerste gedicht dat je hebt uitgekozen willen laten horen? Ja, en dat was dus oorspronkelijk voor kinderen geschreven. In 1948 al, die bundel. Er was eens een professor die at betonnen pap. Dat deed hij niet uit honger, maar voor de wetenschap. Zijn vrouw stond luid te huilen en riep bij elke hap, ach, Hendrik neemt tenminste een beetje bessensap. Ja, en dat woord professor, wat doet dat met dit gedicht? Nou, dat is echt iets van iemand die dus voor de wetenschap allerlei experimenten doet. Hè, dus het is een hooggeleerde die zich niet laat weerhouden van dingen die kunnen niet. Nee, ik probeer het toch, want ja, misschien kan ik daarmee toch iets aantonen of bewijzen. En betonnen pap, wat dacht je toen je dat las? Ja, ik denk dat zal hij toch niet gegeten hebben als het al gestold was. Want dan is het helemaal niet weg te krijgen natuurlijk. Nee. Maar dat is al de nonsens. Hè? Want dat kan helemaal niet. Nee, dat die kan betonnen, helemaal niet, die, nee. En zijn vrouw huilt, wat bereikt hij daarmee in het gedicht? Ja, nou ja, dat de lezers meedenken van, ja, professor, doe dat niet. Dit gaat niet. Zij zegt dan gewoon, neem het dan tenminste nog een beetje bessensap erbij, want dan smaakt het misschien nog. Maar dat is natuurlijk ook al, dan wordt het rood, die betonnen pap, maar verder schiet je er ook niks mee op. De volgende, Dick. Ja. Die is voor volwassenen. Er woonde in Jemeppe, een plaatsje dicht bij Luik, een graaf die Vlaams en Frans sprak, en bovendien nog buik. Vlaams sprak hij met de boeren, en Frans met de pastoor. En met zijn knechten sprak hij Vlaams met Frans er tussendoor. Doch buik sprak hij uitsluitend in zijn studeervertrek, als hij behoefte voelde aan een intiem gesprek. Ja, wat kun je zeggen over het rijm? Ja, hij maakt dus gedichten die telkens de tweede en de vierde regel rijmen. En dus, die andere regels, en die regels die rijmen niet, nee. Nee, dat is een gewoonte van hem, dat merkte ik ook op. Dus dat is misschien een beetje vreemd, maar ja, toch stoort het me niet. Want het ritmisch klopt het altijd. Ja, dus, ja. En dan een gedicht dat er nu komt dat ik heel erg grappig vind. De kok op bezoek bij moeder van Rosalinde poogt haar gerust te stellen over de speelwoede van haar dochter. Ja. Il était un fille d'honneur. Hij heeft veel Franse zinnetjes. Hè, zou je dat gedicht willen voorlezen? Ja, want hier gaat hij dus inderdaad de taal te lijf. Hè? Ja. Moeder, o moeder, verlies niet de moed als uw dochter haar dagen met spelen verdoet. Vrees niet dat uw dochter een zondares wordt, waar het hol wordt gemaat of gans wordt gebord. Nimmer geschiedde er iets ongepast waar één werd getwintigd of klaver gejast. Waar zwart werd gepiet of op harten gejaagd, is zelden de deugd van een dame belaagd. Nooit is gehoord dat hulps werd gelonkt waar bil werd gejart of ping werd gepompt. Waar domi genoot wordt of sjoel wordt gebakt, heeft zelden een ziel naar de zonde gesnapt. Prachtig, hè? Die zelden een ziel naar de zonde. Ja, dat is alliteratie, maar wat ik nog veel leuker vind is waar bil werd gejart en ping werd gepompt. Maar dat doet hij steeds. Hij haalt steeds die woorden uit elkaar. Ja, ja, hij heeft het ook over een krokodilde en een kangoeroeide. Ja. Ja. dat is een effect dat het natuurlijk ook heel grappig maakt, behalve dat het nonsens is. Hij is niet alleen grappig. Er valt wel meer te lezen in zijn poëzie. Nee? Ja. En tot slot, Dick, heb je daarom het gedicht Weemoed uitgezocht. Ja. Zou je daar het begin van willen lezen en vervolgens het slot? Ik vind het heel leuk dat ik mag lezen. Er staat wauw, daar woon ik tegenwoordig vlakbij. Oh, dat is dus mooi. O weemoed, waaraan wasp ik leid. Westem, Westhoek en Waterscheid. Weemoed van Woensel, Windeweer. Van Wilsum, Wouw en Westermeer. Van Wapenveld en Wemeldingen. Van Wedde, Weel en Wageningen. O weemoed om de waterschuwen. Om meisjes, om jongens die geen meisjes huwen. Om het hoofd waarop geen haar gekamd wordt. De woning waar geen wig gewamd wordt. O weemoed om het weerbericht. Om alles wat niet waterdicht door weer en wind wordt overvallen. Om feesten die in het water vallen. Ja, wat betekent die wee? Wat doet die met die wee? Die wee, ja, die weemoed. Die wee is van de wee die moet, hè? Voor die weemoed. De weemoed moet van de, dat is ook dan het slot van dit gedicht. Ja. O weemoed, weemoed bovenal. Om wat er van ons worden zal. Om al wat was en wat zal wezen. En waarvan niets ons kan genezen. Wat wil die duidelijk maken? Ja, hij wil toch duidelijk maken dat hij hier even de ernst ter harte neemt. Ja. En welke boodschap geeft hij ons mee? Ja, mensen, lees mij toch. Ja. Mensen, lees mij toch. Lees mij toch. Ja. De gedichten. Een garnaal. Er zwom een garnaal door het Kattegat van Daan Zonderland. Bezorgd door Dick Welsink is een uitgave van Prometheus. Zeer veel dank voor je komst. Graag gedaan. We liggen samen alleen op bed. In haar hoofd lijkt ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld daarnet, toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rimpelig gezicht. Totdat ze weet wat ze wil, wat ze wil, wat ze wil. Blijf ik zitten. Zag me altijd samen met haar, glas in mijn hand, kind op mijn schoot... en dan verandert het. Dan wil ze weg of liever weet niet wat ze wil. Een hartverscheurend lied, vind ik, in de voorzichtige woordkeuze... om het subtiel verwoorden verdriet. Een van de meest aangrijpende liedjes die ik een lange tijd heb gehoord. Een proef met een digitaal paspoort op Schiphol bleek deze week een succes. Je gezicht wordt daarbij je paspoort. Een ontwikkeling die we in de digitaalstaat natuurlijk al lang voorbij zijn. Daar zijn de inwoners juist het gezicht van de digitaalstaat. En vandaag is dat Merien ten Houten, een van de oprichters van Ilse.nl. De eerste Nederlandse zoekmachine op internet. En nu.nl. En tegenwoordig uitgever bij Media 52. Goedemorgen, Merien. Goedemorgen. Wat verdorie, als ik dat toch lees van nu.nl. Dat is enorm groot geworden, hè? Daar moet je toch af en toe met trots naar kijken. Ik ben er heel trots op, maar ik heb het zeker niet alleen gedaan. En het is al 25 jaar oud, hè? Dus ja. Het is inmiddels gewoon oude media. Het ging op de sociale media deze week natuurlijk veel over de verloren voetbalwedstrijd tegen Engeland. Maar iemand schreef op Blue Sky: misschien moeten we ze dit gewoon even gunnen nu ze nog een land hebben. En verwees daarbij naar een stuk in de Financial Times, waarin stond: in het Verenigd Koninkrijk staan schoolgebouwen letterlijk op instorten. Staan in sommige gemeenten meer voedselbanken dan fabrieken. En zijn 5-jarig kleine dan in 2010 vanwege ondervoeding. Waarop jij reageerde met: ik gun de nieuwe Britse regering meer deze oppepper bij de start dan ik die van ons gun. Gun je het die Engelsen dus meer? De Engelsen hebben nu al 13 jaar populisme achter de rug. Die hebben Boris Johnson gehad en dat heeft tot dit geleid. En die hebben nu een meer progressieve regering die ik een goede start gun. Ik ben zelf toch meer van de progressieve kant. En hier krijgen we juist het populistische regering. Dus hier kijken we uit naar meer voedselbanken, honger onder kinderen en dergelijke. Dat is jouw blik op de toekomst. Je bent daar bang voor. Dat is mijn verwachting. Als je nu al in het debat zag van we willen de armoede niet laten stijgen. Als dat je ambitie is. Ja, dan wordt het heel triest, denk ik. Ja. En straalt de winst op het voetbalveld, heeft dat nog enige invloed op politieke ontwikkelingen, denk je? Het heeft nog een positief economisch effect. En een positief economisch effect zal helpen. En je kan het natuurlijk altijd misbruiken. Als je slecht nieuws hebt, dan moet je dat doen op de dag dat je kampioen wordt. Want dan leest niemand dat. Je deelt een bericht van nu.nl met als kop: Oranje fans opgepakt in Dortmund, nagevecht met Engelsen bij café. Heeft Wilders alle Oranje-fans al beschuldigd van haat, schreef je erbij. En dat was een verwijzing naar de uitlatingen van Wilders op X... naar aanleiding van wat ongeregeldheden na de wedstrijd Nederland-Turkije. Ja, hij zat weer echt enkele Nederlandse Turken eruit te lichten... na een wedstrijd die vlekkeloos was verlopen, heel gezellig... iedereen leuk feest gevierd. Gewoon om haat te zaaien, om verdeeldheid te zaaien... eigenlijk om het land kapot te maken. En ja, ik vind dat heel erg. Ja, en dan vandaar deze opmerking. Van, ja, en als hij doet het met heel Engelsen eenzijdig. Wel eens ongeregeldheden zijn, dan hoor je hem niet. Nee, hij doet het heel eenzijdig. Kijk, in alle bevolkingsgroepen zitten gewoon af en toe vervelende mensen die stomme dingen doen. Maar hij let echt heel specifiek op één bevolkingsgroep waarvan hij wil dat wij die gaan haten. En dat is heel erg. Gaan we ook niet doen, hè? Nee, de Telegraaf berichtte over een BBB-politicus, Kees Meeldijk, die door het stof ging nadat hij op X een bewerkte NSB-poster had geplaatst. De poster was bedoeld om aan te geven dat we nog wat rekeningen met Engeland te vereffenen hadden. Wat is het te zien op die poster voor degene die die poster... Het gaat over een aantal data, dus de Nederlands-Engelse oorlogen, maar ook de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, maar ook de bombardementen van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. We komen allebei uit Eindhoven. Dat is zwaar gebombardeerd door de Engelsen. Maar dat was om fabrieken uit te schakelen. En dat deze man, die historicus is, dan niet ziet dat dit haatzaaierij is tegen de Engelsen door de NSB in die tijd. Dat is heel raar. Ja, verwijzingen naar de Boerenoorlog en geallieerde bombardementen deden geen belletje rinkelen. We moeten toch wat meer investeren in geschiedenisonderwijs voor populistische politici. Dat schrijf je erbij op... Ja, in het programmakkoord staat ook weer dat we meer aandacht moeten hebben voor de Holocaust. En ik denk dat dat goed is, maar niet voor de groep die zij bedoelen. Dus voor de nieuwe Nederlanders, maar eigenlijk voor hunzelf. Dinsdag was het code oranje en dat had deze keer niets met het voetbal te maken, maar met de hevige onweersbuien die over ons land trokken. Je deelde een nauwelijks leesbaar bericht waaruit ontcijferen viel: Eindhoven bestaat nog, ongeveer 250.000 overlevenden. Hoe is de rest van Nederland over? Je hebt het overleefd?

De schrijfster van kinderboeken schreef in de jaren 60 en 70 bekende boeken zoals De Brief voor de Koning en De Zeversprong. Veel van haar werk werd verfilmd. De Brief voor de Koning werd 34 keer vertaald en is daarmee het meest vertaalde Nederlandstalige kinderboek ooit. In 2020 werd De Brief voor de Koning door Netflix als serie verfilmd, tot gedeeltelijk genoegen van Dracht. What are you waiting for? Take the letter and go! Ik ben doorgefilmd, dus ik vond dat heel leuk. Het eerste deel was mooi gedaan. Maar ze hebben het meisje een te grote rol gespeeld. En een deel van die... Hij is eenzaam als hij die brief moet bezorgen. En dat grote deel reist een leuk meisje met hem mee. Ja, en dan is het geen eenzame reis meer. Dus het werd gewoon een ander boek. Want ik heb Tjure met opzet nooit beschreven. Iedereen mag Tjure voorstellen zoals je wil. Ik heb hem getekend als silhouet. Je ziet hem nergens echt. En dat heb ik echt met opzet gedaan. Iedereen kon zich verbeelden omdat hij Tjure was. En dus Tjure kan blond zijn, kan donker zijn, kan zwart zijn, kan wit zijn. Het enige is dat hij een brief moet verzonden als niemand mag vertellen. En hij moet alleen zijn. En dat is een van de belangrijkste dingen. Want het levensopdracht is ook dat je het alleen moet doen. Tonke Dracht werd geboren in Batavia. Ze zat met haar familie tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesloten in een jappenkamp. Na de oorlog werd ze tekenlerares en in 1961 verscheen haar eerste boek. Collega kinderboekenschrijver Rindert Kromhout had in 1978 zijn eerste ontmoeting met Dracht. Ze hadden veel contacten en schreven een paar jaar geleden samen een boek. Hij reageerde in De Taalstaat op deze zender op haar overlijden. Ja, mijn dierbare vriendin. Het is echt... Ik moet er nog even van bijkomen. Want aan de ene kant ben ik heel erg verdrietig. Aan de andere kant denk ik, ze was op. Ze is vredig ingeslapen. Het is goed zo. Uitgeverij Leopold zegt dat de Nederlandse jeugdliteratuur met haar dood een van de meest fantasierijke stemmen verliest. Tonke Dracht kreeg vele prijzen en werd ook benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ze overleed gisteren in Den Haag en was 93 jaar oud. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van de Gazastrook zijn volgens Palestijnse media tientallen doden en gewonden gevallen. Het gebeurde bij de stad Khan Yunis. Bij de aanval zouden tenten met vluchtelingen zijn getroffen. De berichten zijn niet onafhankelijk te bevestigen. De Israëlische legerradio meldt dat de aanval was gericht op de militaire chef van Hamas. Of hij is geraakt, is niet bekend. De Britse politie heeft een man aangehouden in verband met de dood van twee andere mannen. Hun lichaamsdelen werden woensdag gevonden in twee koffers op en bij een brug in de stad Bristol in het zuidwesten van Engeland. Correspondent Arjen van der Horst, goedemiddag. Goedemiddag. Arjen, wat is er over de verdachte bekend? Ja, dit gaat om een 24-jarige Colombiaanse man. Woensdagavond, vlak voor middernacht, kreeg de politie een melding van een voorbijganger dat deze man zich verdacht gedroeg op een van de grote hangbruggen in Bristol. Nou, toen agenten arriveerden, was hij al verdwenen. Maar ze vonden wel koffers met menselijke resten van twee mannen. En ja, vanaf dat moment begon een hele grote klopjacht. Beveiligingscamera's hadden beelden van de verdachte opgenomen. En de politie verspreidde die beelden onmiddellijk. Ook met de waarschuwing voor het publiek om deze man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie in te schakelen. En vanochtend, ja, leidde dat dan tot die arrestatie op een van de stations in Bristol. Ja, en die klopjacht die leidde ook naar Londen uiteindelijk. Wat is daar gebeurd? Ja, dat spoor leidde inderdaad naar Londen. De politie vermoedt dat de verdachte zelf eerst van Londen naar Bristol is gereden met een auto. Vervolgens nam hij in Bristol een taxi naar de brug waar hij de koffers achterliet. Nou, de verdachte werd gelinkt ook aan een woning in Londen. En daar deed de politie gisteren een huiszoeking. En ook daar vonden ze menselijke resten. En dat bleek van diezelfde twee mannen te zijn van wie ook de resten in de koffers waren gevonden. Gisteren werd er ook nog een 36-jarige man opgepakt in verband met deze zaak. Maar die is inmiddels alweer vrijgelaten. En wat weten we over die twee mannen? Hoe zijn zij omgekomen? Nee, daar is heel weinig bekend over. Het enige wat we weten is dus inderdaad dat het twee mannen zijn. Maar ze zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Dat onderzoek loopt nog steeds. Arjen van der Horst, dankjewel. In Nepal is een lichaam gevonden na een aardverschuiving gisteren. Twee passagiersbussen verdwenen daarbij in een rivier. Sommige mensen konden er op tijd uitkomen, maar meer dan 50 mensen worden nog vermist. Bezoekers van Bospop kunnen vandaag niet met de auto naar het festival in Weert komen. De parkeerterreinen zijn te nat en onbegaanbaar. De organisatie roept mensen op om met het openbaar vervoer of met pendelbussen te komen. De politie heeft gisteren na een urenlange zoektocht in Geldrop bij Eindhoven twee bejaarde vrouwen gevonden. Ze waren gaan wandelen vanuit een verzorgingshuis, maar waren gevallen onderweg. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het NOS-journaal. Een Nederlands-Palestijnse fotograaf staat op een controversiële Amerikaanse terroristenlijst. Sakir Kader vertelt bij de Volkskrant en Follow the Money dat hij nooit verdachte is geweest en onschuldig is. Op die lijst staan tientallen Nederlanders. Kader is de eerste die onder zijn eigen naam naar buiten treedt. De vermelding veroorzaakt veel problemen als hij op reis gaat. Zo heeft hij te maken met ondervragingen, inreisverboden en zelfs opsluiting in de cel. Advocaten zeggen tegen de Volkskrant dat het nog geen enkele Nederlander gelukt is om van die terroristenlijst af te komen. Ja, het wordt menes vandaag in de Tour de France. Het peloton trekt de Pyreneeën in. De start is in Po, de finish is boven op de Pla d'Adet. En onderweg komen de renners de beroemde en beruchte Tourmalet tegen. Steven Dalebout, goedemiddag. Goedemiddag. Steven, gisteren was echt een hectische en snelle etappe. Gaan de renners dat vandaag merken? Dat zou maar zo kunnen. Tenminste, dat was wel het doel van de ploeg van Pogacar, zo leek het gisteren. In die kopgroep stuurden zij de ploeggenoot Adam Yates mee, die ook nog redelijk goed in het klassement stond. En daardoor moest de concurrentie, waaronder Visma, er dus de hele dag achteraan rijden. Of althans, de halve dag. En die andere halve dag was het waaien rijden. Dus het zal ze ongetwijfeld in de kleren zijn gaan zitten. En dat is, lekker zou je haast kunnen zeggen. Een dag voor de laatste negen dagen dat deze tour ingaat. En dat zijn de negen loodzware dagen. Tja, even terug in de tijd, hè, naar Raymond Poulidor, de opa van Mathieu van der Poel. 50 jaar geleden kwam die op de precies dezelfde aankomst als eerste over de streep. Krijgt zijn kleinzoon zoiets ook nog voor elkaar vandaag? Nou, dan moet hij wel een heel groot konijn uit de hoed over. Dat verwacht ik eigenlijk niet, dat Mathieu van der Poel vandaag als eerste over de finish zou komen. Daar kun je denk ik veel geld mee verdienen. Nee, daar is hij niet voor gebouwd, zou ik wel durven zeggen. Raymond Poulidor deed het dus 50 jaar geleden inderdaad wel. Publiekslieveling nummer 1 is zijn opa, hè, die een aantal jaren geleden overleed. En dat is nog altijd zo. Ook de lieveling van de tourbaas, Christian Prudhomme. Over hem gaat zelfs het verhaal dat er een foto van Raymond Poulidor boven zijn bureau hangt. Het wordt dus een hommage aan Raymond Poulidor vandaag. Het standbeeld van Raymond Poulidor is ook nog voor het eerst te zien. Is dit jaar geplaatst op de top van de Pla d'Adet. Aha. En verder alle ogen op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard vandaag? Lijkt mij wel. Ik verwacht eigenlijk een tweestrijd tussen die twee uiteindelijk om de etappenzegen. En dan zullen er misschien wel verschillen tussen die twee gaan ontstaan. In het klassement is nu het verschil 1 minuut 14. En tussen Pogacar op 1 en Vingegaard op 3 staat dan ook nog Remco Evenepoel. Zal ook een rol gaan spelen vandaag. Maar ik zou vooral op Pogacar en Vingegaard gaan letten. En dat wordt dan best wel interessant, want ze deden de afgelopen dagen, of Pogacar vooral, deed wat kribbig tegen Vingegaard. Zei dat hij met meer ballen moest koersen. Vingegaard reageerde daar weer op. Nou, het is allemaal voer om eens een keer lekker voor de televisie en de radio te gaan zitten om naar deze tweestrijd vandaag te gaan kijken. Radio Tour de France begint om 2:00 en de etappe begint zometeen om 1:05. En ik moet nog één ding extra vertellen. Ja? Tom Pidcock zal niet starten van Ineos. Oh. Hij heeft corona. Steven Dalebout, dankjewel. Het weer nog veel bewolking met af en toe regen. In de loop van de middag is het vaker droog, behalve in het noorden. Vannacht volgen opklaringen. Morgen opnieuw buien in het noorden, maar op de meeste plaatsen is het droog en in het zuiden is er zon. Morgen is het dan 18 tot 24 graden. Erwin de Hart, waar is het druk? Ja, het is poepoe op de A10 bij Knoopend Watergraafsmeer. 4 kilometer file door een spoedreparatie, 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem is drukte tussen de Duitse grens en Duiven. Een kwartier extra reistijd over 10 kilometer. Het gaat traag op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Houten, 6 kilometer. Betekent een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A27. Utrecht richting Gorkum tussen Afrit de Bilt en Knoopend Lunette, 3 kilometer file. De weg is bij Lunette het hele weekend dicht. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Ik had het nog nooit gehoord, dat woord. Het kwam wat mij betreft uit de lucht vallen en nog letterlijk ook. Wat ik zag was een enorme, bijna ronde, grijze, draaiende wolk. De dreiging die van het beeld alleen al uitging was enorm. Hij veroorzaakte enorme slagregens, droeg hagelstenen zo groot als ijsballen, tolde rond door de verschillende windrichtingen. Heftig was het allemaal. Het duurde allemaal niet eens zo lang, maar de intensiteit ervan zal iedereen die het gezien of gevoeld heeft onthouden. En nu dat woord. Supercel wordt het genoemd. Cel met een dubbele L. Dat super doet het hem natuurlijk. Hoewel tegenwoordig veel super is. Dat ook te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar dit super was echt super. Laten we voortaan het woord alleen voor dit soort verschijnselen reserveren. Dat zou ik echt super vinden. Welkom in de Taalstaat. Dat zie nog niet als ding zit. Als not van weer op kunt staan, dan is het toch weer goed te gaan. O ja, God al wie oogst weer loof, dat ligt pas achteraf. Maar één ding is zeker, dat ligt achteraf. Zullen u als niks aan steden slaan. Dat klinkt pas achteraf. Maar één ding is zeker, dat ligt achteraf. Zullen jullie als niks aan steden slaan. Samen giet het In het Neder-Saksisch, in het Drents, spiet komt achteraf, spijt komt achteraf. Geert Leurink, hij komt uit Drenthe, hij is liedjeschrijver, zingt ook zelf. De tune van de taalschatten van de taalstaat, die hebben wij aan hem te danken. Geert Leurink komt uit Kampen en was ooit de frontman van La Lupa. Die band won ooit de grote prijs van Nederland. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton Denbo van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal is spelleider. Lorette Pietersen uit Bersenhoek en Joost Magnus uit Utrecht spelen het spelspel. Bas Achterberg van Beeld en Geluid over de geschiedenis van tv-programmatitels. En René Appel met de TNA van zangeres Birgit Lewis. Het woord van de week. Een eindeloze verbouwing, zo zou je de taal ook kunnen noemen. Sprekend en schrijvend smeden we woorden aan elkaar met de altijd veranderende tijdgeest als gereedschap. Denk aan vliegschaamte, denk aan genderinclusief of coronakapsel. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, zoekt iedere week naar nieuwe taalconstructies, nieuwe woorden. Ton, welk woord stond deze week in de stijgers? Dat is het woord pendule-electoraat. En dat vond ik in de Volkskrant, in de column van Peter de Waard. En die schreef over de financiering van de overheid in verschillende landen. En dan vooral in landen waarbij steeds een andere politieke wind waait. Nu is het rechts en dan is het links. En daar verwijst het woord pendule-electoraat naar. Want pendule, dat is eigenlijk een slinger van een klok. Dat is iets wat steeds van... heen en weer gaat, hè, van links naar rechts. Ik moet onmiddellijk weer aan de snollebolletjes denken. Ja, ik moet zeggen dat ik denk dat dat dit woord inderdaad nu niet uit de lucht is komen vallen deze week. Want snollebolletjes was natuurlijk tot woensdagavond vaak in het nieuws in verband met Oranje. Ja, ja, ja, ja. Naar links, naar rechts, ja. Ja, ja. Is het een nieuwe metafoor, die pendule, of kwam die al eerder voor? Nou, die metafoor die bestaat wel. De economen hebben het soms ook wel over de economische pendule. Hè? Dus soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. En ik vond een jaar of 10, 15 geleden het woord pendule politiek al eens een keer in de NRC. Dus die metafoor die is toch op de een of andere manier wel, die komt steeds weer terug. En daarom vond ik het ook wel interessant dat nu dus weer het woord pendule-electoraat misschien wel dankzij snollebollekes in het nieuws kwam. Ja, ja. Wat is je definitie tot slot, Ton? Dat is een pendule-electoraat. Dat is een electoraat dat zich kenmerkt doordat bij verkiezingen een groot gedeelte van de kiezers uit onvrede of vanwege verkiezingsbeloften switcht tussen partijen ter linker en partijen ter rechterzijde van het politieke centrum. Dankjewel, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Dankjewel voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Guusje ter Horst, oud-burgemeester van Nijmegen en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, was afgelopen woensdag te gast bij Spraakmakers. En ze werkte anderhalf jaar als bestuurlijk aanjager. Ja, dat kan echt van alles zijn, maar in haar rol als bestuurlijk aanjager zette ze zich in voor het toegankelijker maken van onze samenleving voor mensen met een beperking. Ze heeft die functie neergelegd. Ze heeft geen zin om samen te werken met een kabinet waar de PVV in zit. Maar ze had nog wel een advies voor de man die het kabinet een beetje bij elkaar zal moeten houden de komende vier jaar. Premier Schoof. Hij moet de burgemeester van Nederland worden. De positie die hij heeft, dus eigenlijk zonder partij, dat is een beetje vergelijkbaar met burgemeesters in Nederland. Die proberen apolitiek te functioneren. Mm-hmm. Mensen in Nederland houden niet van politici, maar ze houden wel van mensen die, zeg maar, de primus inter pares is, de eerste van de gelijken is. Mm-hmm. En daar willen ze hun vertrouwen aan geven. Oud-minister van Binnenlandse Zaken. Dat vonden wij mooi omschreven. Misschien heeft ze ook wel gelijk dat we een hekel hebben aan politici, maar niet aan burgemeesters. Dus moet Dick Schoof de burgemeester van Nederland worden. De burgemeester des vaderlands. Wij vonden de woorden van Guusje ter Horst veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. In de Nieuwsbv werd gisteren stilgestaan bij het nieuws dat er een vervolg komt op de film The Devil Wears Prada uit 2006. De komedie, of zal ik zeggen komedie, draait om een jonge journaliste die gaat werken voor een modetijdschrift en daar nogal wordt geschoffeerd door de hoofdredactrice, gespeeld door Meryl Streep. Geweldige film vond ik dat. Hoe kijken we nu naar die film? De Nieuwsbv besprak die vraag onder meer met Anke de Jong, hoofdredacteur van het blad Elle. Alles was eigenlijk wel echt toxic in die hele film. Ja, ja. Ja. Toxic gedrag. Dat was echt helemaal niet een supportive boyfriend. Er is echt een bepaalde mate van tin worship. We hebben ook een modehok. Ik krijg ook nog altijd veel goodies. Meteen straight to the point. Oké, we gaan meteen body positivity nummers maken. Ja, noem je trouwens mooie termen. Body positivity, curvy plus size models, toch? Curvy modellen, ja. Curvy modellen. Het is een paar jaar hebben we heel veel curvy modellen of mid-size modellen gezien op de catwalk. Mm-hmm. Ja, ik was zeer geïnteresseerd, kan niet anders zeggen. Maar Anke de Jong die raakte ik volkomen kwijt. Dat kwam vooral door al dat Engels waarmee ze onze taal toch in een zekere zin vergiftigde. Daardoor werd wat ze zei niet zeggend. Ik was verloren. Ik kon er geen Prada van maken. Spel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, 10 weken lang spellen spelfanaten zich naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal dat in november wordt gehouden. Niet alleen in de uitzending, maar ook op de site van onze taal. Daar won deze week Frank de Graaf uit Culemborg. Na de uitzending is de nieuwe selectietest te vinden op onzetaal.nl/grootdicté. In het spelspel zijn we toe aan de 6e ronde alweer. De spelregels zijn onveranderd. Beide deelnemers moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En passen levert 1 punt aftrek op. Dat kan een uitkomst zijn om tijd te winnen als je denkt dit woord gaat sowieso fout. Spelleider vandaag is Roos de Bruin van Onze Taal. Dag Roos. Hallo. Ja, hallo. Jij hebt de opgave gemaakt, maar nu moeten ze voor beide partijen alle even moeilijk zijn. Is dat lastig? Soms wel, maar over het algemeen kun je van eenzelfde spellingprobleem wel een woordpaar vinden, hoor. Aha. Dus een au met een o en een au met een a en zo zet je ze tegenover elkaar. Aha, je gaat uit van woordparen, begrijp ik nu. Ja, we gaan altijd uit van woordparen. Ja. Ja, en die halen we uit elkaar voor het spelspel. Hè? Ja, sowieso. Ja, dan naar de deelnemers die het speelveld gaan betreden. Om te beginnen Joost Mangenus, 54 jaar uit Utrecht. Ja. Eigenaar van een tekstbureau. Ja, je hebt je zoon meegenomen. Die staat hier achter in dat de. Klopt. Ja, supporter. Ja, dus je supporter. Want hoe oud is hij? 12. 12. Heb je een beetje met. Heeft hij jou een beetje kunnen helpen al? We hebben niet geoefend. Nee. Maar je hebt een tekstbureau, dus je bent de hele dag met taal bezig. Ja, de hele dag met taal. En ik ben nu vooral bezig met de begrijpelijke taal. Voor grote organisaties om teksten begrijpelijk te maken. Ja. Dus dat is voor mijn werk nou. Ja, dus je bent meer met de taal zelf bezig dan met de spelling. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe je het eraf brengt wat de spelling betreft. Je neemt het op tegen Laurette Pietersen, 58 jaar, uit Bergse Hoek. Leerkracht van groep 3 op de openbare basisschool Groene Hoek in die plaats. Dag, ja. Laurette. Is het een bewust keuze om aan juist groep 3 les te geven? Ja, het is wel de groep waar mijn hart het meest ligt. En het is natuurlijk ook de groep waarin de kinderen ontzettend veel leren. Onder andere ook goed leren spellen. En wellicht leuk om te vertellen is dat ze me ook heel erg geholpen hebben hierbij. Ze hebben jou geholpen? Hoe ja, dan? Ze wisten dat ik mee ging doen aan dit spel. En ik legde uit hoe het werkte. En ze hebben voor mij moeilijke woorden opgezocht in boeken. Die opgeschreven en vervolgens ze mij laten spellen. Dus ja, op die manier kon ik oefenen. Dus je bent buitengewoon getraind en goed voorbereid voor. Nou ja, ik hoop het. Arme Joost, oh jee. Dat heb jij niet gedaan, hè? Nee, ja, dat heb jij niet gedaan. Nee. Nou, we gaan kijken of het allemaal geholpen heeft. Ik geef het ergste. Jij bent solist nu, hè? De loting heeft bepaald overigens, Joost, dat jij mag beginnen. Ik wens jullie beiden veel succes. Dankjewel. Het woord is aan jou, Roos. Spel. Zin 1. Veel wandelen houdt je fit. Spel hout. H-U-D. Fout. De artiesten ging op tournee. Spel tournee. T-O-U-R-N-E-E. Goed. Ik nam als toetje tiramisu. Spel tiramisu. T-I-R-A-M-I-S-U. Goed. Ze slaapt slecht door haar apneu. Spel apneu. A-P-N-E-U. Goed. Het blad werd clandestien verspreid. Spel clandestien. C-L-A-N-D-S-T-I-E-N. Fout. De Jugendstil is een kunststroming. Spel Jugendstil. J-U-G-E-N-D-S-T-I-E-L. Fout. Het kwaad is al geschied. Spel geschied. G-E-S-C-H-I-E-D. Goed. Wat was dat een mooie belevenis? Spel belevenis. B-E-L-E-V-E-N-I-S. Goed. Draag bij het practicum een veiligheidsbril. Spel practicum. P-R-A-C-T-I-C-U-M. Goed. Is het raar om in de trein je nagels te veilen? Spel veilen. V-I-L-E-N. Lange I-L-E-N. Goed. Wat een prachtig geklede mensen. Spel geklede. G-E-K-L-E-D-E. Goed. We bestelden scampi met roomsaus. Spel scampi. Spel, stop! A-M-P-I. Hij is wel goed. Hij is wel goed. Nou, die rekenen we toch gewoon mee. Hè? Joost, wat voor een woord waar je over struikelt? De eerste woord al, hè? De eerste. Ik weet niet wat ik zei. Ja, je vergat de thee. Goed. Ja, je zat er nog niet in. Ik zat er nog niet in. En ik zag jouw kleine denkrimpeltje steeds. Hè? Je deed een beetje mee met Joost, Lorette. Ik dacht, kan ik eens een beetje oefenen? Ja, nou, je hebt kunnen oefenen, want nu ben jij aan de beurt. Spel. Zin 1. Ik loste een sudoku op. Spel sudoku. S-U-D-O-U. S-U-D-O-K-U. Goed. Ze reageerde euforisch. Spel euforisch. E-U-F-O-R-I-S-C-H. Goed. De acteur droeg een toupet. Spel toupet. T-O-U-P-E-T. Goed. Wat leidt je tot die conclusie? Spel leidt. L-E-I-D. Fout. De keizer had een concubine. Spel concubine. C-O-N-C-U-B-I-N-E. Goed. Hij dacht dat hij werd bespied. Spel bespied. B-E-S-P-I-E-D. Goed. Het slechte nieuws leidde tot droefenis. Spel droefenis. D-R-O-E-F-E-N-I-S. Goed. We aten een apfelstroedel. Spel apfelstroedel. A-P-F-E-L-S-T-R-U-D-E-L. Goed. De stucadoor werkte snel. Spel stucadoor. S-T-U-C-A-D-O-O-R. Fout. Een dief kent geen verschil tussen mijn en dijn. Spel dijn. D-lang-I-N. Goed. Bekijk de vergrote foto maar eens. Spel vergroten. V-E-R-G-R-O-T-E. Goed. Een skif is een smalle roeiboot. Spel skif. S-K-I-F-F. Goed. Een python is een wurgslang. Spel, stop. Zo. Volgens mij is het heel spannend. Ik heb niet meegeteld wie gewonnen heeft. Maar apfelstroebel, je zou ook mee kunnen doen aan het groot Duits dicté. Ja. Dat is een woord dat gewoon in Nederland is meegekomen. En stucadoor, dat schreef ze, dat was niet goed. Ja, dat is een instinker. Dat is met een K. Ja. Dat is een stucadoor met een K. Roos, heb je al een uitslag? Ja, het was inderdaad spannend. Ja, ik heb hem. Vertel maar. Het was heel spannend, maar Laurette, jij hebt gewonnen met 20 punten. En Joost, jij had er 18. Ja. Dus Laurette, we zien jou terug bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Dat is in november. Ja. De locatie kunnen we nog niet bekendmaken. De datum ook nog niet precies, maar het is in november. Joost, zeer bedankt dat je aanwezig was. Leuk om te zijn. Ja, en volgende week spelen we het weer. Ja, dank jullie wel. Spel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. En toen bleek alles maar een visioen van een of andere gek te zijn. En toen bleek ook dat laatste stukje groen alweer een grijze vlek te zijn. Heel die mooie grote luchtballon meegevlogen met de noord. Zon. En nou is alles even grauw als toen het begon. Beton, beton, beton. En toen was nergens meer iets aan te doen. Er kwam een nieuw parkeerterrein. Verdween dat ene stukje groen te midden van die steenwoestijn. Overal zo ver je kijken kon. Overal. alles even grauw als toen het begon. Beton, beton, beton. Beton, beton, beton. Beton, beton, beton. Beton, beton, beton. Mooi. Eigenlijk meer dan dat, wat mij betreft onsterfelijk. Ook al zijn de makers van dit moois allemaal niet meer onder ons. Het stemt op zijn minst weemoedig. Een troost dat dit lied bij ons blijft. Tekst is van Annie M. G. Schmid. Muziek is van Harry Bannek. Stem is van Willem Nijholt. En de musical waaruit het kwam, Wat een planeet uit 1973. De Taalstaat. Taalstaat. Frits Spits. Het kwam door de programmatitel voor de nieuwe talkshow van BNNVARA met Jeroen Pauw, Sofie Hilbrand en Tim de Wit, Bar Laat, dat we op het idee kwamen. Op het idee of deze titel past in de traditie of juist aangeeft dat we een nieuw tijdperk betreden. Of dat het gewoon, dat vinden wij namelijk, een hele leuke nieuwe titel is voor een programma. En of de duvel ermee speelde, gisteren maakten we kennis met de titel van de nieuwe talkshow van Eva Jinek. En die gaat Eva heette. Bas Achterberg, conservator van Beeld en Geluid in Hilversum, op ons verzoek gedoken in die geschiedenis van de titels van de televisieprogramma's. We laten de radio dit keer buiten beschouwing, doen we misschien een andere keer, Bas. De televisie is bijna 73 jaar oud. Genoeg om over titels te praten. Maar laten we beginnen met die aanleiding, Bar Laat. Past die titel in een traditie? Nou, zover de traditie van een paar dingen die samenkomen, namelijk het tijdstip. Er zijn veel programma's met het tijdstip. En we hebben meer programma's met laat. Hè, Laat de Leeuw, NOS Laat, Laat op de avond na een korte wandeling. Dus dat laat zit er al wel vaker in. En dat gaat ver terug. Dat bar, dat komt er niet veel voor. Bar Gezellig was een remake van Cheers bij SBS een paar jaar geleden. Maar dus die combinatie, ik vind het ook een hele mooie titel, juist omdat het een heleboel dingen samenbrengt die in veel titels wel geprobeerd wordt. Maar het varieert een beetje. Ja. Dus het tijdstip is er dan eentje die hier wel een beetje bij past. Ja, en dat is bijvoorbeeld een voorbeeld, het tijdstip. Dat is programma's worden vaak naar hun tijdstip genoemd. Ook naar presentatoren. De naam van de presentator is eigenlijk de meest voorkomende, zou je kunnen zeggen. En dat gaat ook al heel ver terug. Als ik zeg Sonja, weten mensen precies waar het over gaat. Ischa, over Karel, Humberto. Dus de voornaam Mies, is mise-en-scène. Mise-en-scène, ja. Dus de voornaam zegt al genoeg. Ja. En je hebt dan weer mensen die hun achternaam in alle programmatitels gebruiken. Dus bijvoorbeeld Boeg had dat met Seks voor de Boeg, Boeg in de Branding, Zomerboeg, Boeg in de Baaijes, om maar iets te noemen. En Paul de Leeuw is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Ja. En de locatie, speelt die ook nog een rol, Bas? Ja, de locatie wordt ook wel eens gebruiken, wel iets minder. De leukste vind ik eigenlijk wel Reur, rechtstreeks uit Richter. Oh ja, met Jan Lemfrink. Met Jan Lemfrink, dus dat is een goeie. Ja, verder heb je de Plantage natuurlijk, of een combinatie van naam en locatie. Pauw in Panama, dat allitereert ook lekker. Van Dis in de IJsbreker, of zoiets als Villa Velderhof natuurlijk. Hè. Dus die combinatie van locatie en naam doet het goed. Ja, en we hadden het net over Bar Laat. En bar is natuurlijk ook taalig grapje. Want het betekent natuurlijk meer dan alleen het is Bar Laat. Ja, het is ontzettend laat, maar het is ook heel lichtvoetig, want we zitten lekker aan de bar. We zitten lekker aan de bar. En dan zo kort, want dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Ja. Een korte titel. Ja, je zou het fantasietitels kunnen noemen. Deze twee zijn daar misschien een voorbeeld van. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Zeg eens, zeg eens, ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Ja, gezongen programmatitels, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ja, dat komt meer in de categorie natuurlijk gezegden en uitspraken. Hè? Dus dat past heel goed. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ja, dan heb je al een gevoel bij dat programma. Ja, en zeggen ze. En zeggen ze ook natuurlijk. En dat het over een dokter gaat, is natuurlijk geen toeval. Dat is geweldig, ander voorbeeld, De Wereld Draait Door, Even Tot Hier. Ja. Wat kan je over die titels zeggen? Nou ja, die spelen dus inderdaad ook met zo'n uitdrukking. Het grappige is, daar heb je niet meteen door wat voor soort programma dat is. Even Tot Hier zou van alles kunnen zijn. Het is satire. De Wereld Draait Door. Nou ja, daar kan je nog wel iets bij bedenken. Het is wel een titel die zo synoniem geworden is met dat programma. Dus wij kunnen dit niet meer losdenken. DWDD weet iedereen ook waar het over gaat. Ja. En dat synoniem... En wordt die titel ook sterker gemaakt door de mensen die het presenteren? Absoluut. Want want kan een goede titel een programma helpen? Het goede titel helpt het begin. Maar daarna, als het programma gevormd is en dat krijgt zijn publiek... als de wereld daardoor geen succes was, dan waren we dat vergeten. Ja. En een slechte titel en een goed programma? Kan? Dat kan ook, absoluut. Want het wordt iets eigens. En wanneer is een titel slecht? Hè? Dat is natuurlijk... De meest curieuze in dit verband is van Mies Bouwman, denk ik. Ik zal hem even voorlezen, want dat kan ik zelfs niet onthouden. Een mens wil op de vrijdagavond wel eens even zitten en een beetje lachen, want er is al genoeg ellende op de wereld. En dit is een van de best bekeken programma's van 1975. Ja, maar ook wel een hele geestige titel. En een hele geestige titel. Ja. En luister hier even naar, Bas. Televisie Magazine. Goedenavond en hartelijk welkom bij Achter het Nieuws. Dit is Brandpunt. Goedenavond. Ja, wat kun je daarover zeggen? Nou, actualiteiten proberen dus echt tot de kern te komen. Brandpunt. Of hier en nu. Of televisier, hè, je blik op de wereld. Dus dat zijn de titels die je dan hoort. Of Achter het Nieuws. Dus daar zit ook wel een spel met de taal, waar de kern van het programma heel goed in samengevat wordt. En dat geldt eigenlijk voor al die actualiteitenrubrieken. Dat hebben ze heel Dat hebben ze met elkaar gemeen. Ja. Dat hebben ze met elkaar gemeen, ja. En quizzen, we hebben nog quizzen natuurlijk. Ik denk aan 2 voor 12. Ja, dat allitereert. Ik vind 2 voor 12, 10 voor 12 is heel mooi, omdat met name 2 voor 12... de elementen van het spel zitten al in de titel. Dat is natuurlijk heel knap. En het is die uitdrukking. En dat geldt voor meer titels. Maar je hebt ze ook heel plat. Cijfers en Letters was ook een heel populair programma. Ja. En dan is toch de kwaliteit en de gedachte misschien achter het programma... Precies. Is belangrijker dan de titel. En als je eenmaal weet wat het is, dan koppel je dat Cijfers en Letters aan dat programma. Dan maakt het uit. Ja. Samenvattend, de namen, de tijdstippen, de locaties, de taalvondsten. Als je de geschiedenis overziet van 73 jaar televisie, Bas, is er dan een trend waarneembaar? Of is het gewoon door al die jaren eigenlijk hot en haar door elkaar altijd hetzelfde gebleven? Het grappige is, ik zou gedacht hebben, op een gegeven moment zijn we veel meer met formats en hele professionele teams die programma's bedenken. Dus zal die titel ook wel heel professioneel zijn. Ja, want ik heb het Jeroen Pauw nog gevraagd. Hoe is dat Barlaat tot stand gekomen? En hij heeft mij verteld, tijdens een brainstorm. Ja. Dus in de redactievergadering kwam die titel eruit. Nee, en ik denk dus dat daarmee het ook gezegd is. Eigenlijk in de geschiedenis zie je allemaal van dit soort titels al terugkomen, al 73 jaar lang. Al moet ik er wel bij zeggen dat ze in 1951 nog wat saaier waren met hun titels. Dat over het algemeen. Ja, als jij een top 10 zou mogen samenstellen van programmatitels, wat zou dan, wat vind je dan de allerbeste titel die er ooit is bedacht? De allerbeste vind ik wel verschrikkelijk moeilijk. Maar ik hou wel heel erg van zo'n titel als Zo is het toevallig ook nog eens een keer. En waarom? Omdat dat maakt je nieuwsgierig. Ja. Wat gaan ze daar zeggen? Wat ga ik daar horen? Maar ik ben gehandicapt, want ik ken heel veel programma's uit het verleden. Dus daardoor weet ik al de combinatie van titel en programma. Je bent conservator, ja. Je houdt het allemaal in de gaten. Maar ik zie dus geen trend voor de toekomst. Het is niet zo dat het heel erg gaat veranderen. Dat het past allemaal wel in een soort traditie die eigenlijk door de jaren heen hetzelfde is gebleven. Ik verwacht nog heel veel talkshows met een voornaam. Dankjewel. Steek mijn borst vooruit. Shiny glimlach, Chanel nummer 5. Dat de tijd verstrijkt, ligt niet aan mij. Genieten doe ik altijd met een schuldgevoel. Het is meten, het is wegen of ik wel voldoe. Hier moet wat af, hier moet wat bij. Wat vind jij nu van mij? Is dit hoe ik ben bedoeld? Ben ik nu sexy genoeg? Tanden, haren in de kruil. Wat leeg was, heb ik opgevuld. Er groeit geen haartje meer op mijn lijf. Labia gekort, twee ribben kwijt. Is dit hoe ik ben bedoeld? Ben ik nu sexy genoeg? Ja, ze maken muziek die van veel stijlen is. Jazz, funk, soul. Van 2009 zijn ze. Ze bestaan 15 jaar en daarom hebben ze samenwerking gezocht met onder andere Stimvis, Merel Polat en de vrouw die je net hoorde, Merel, die ook uitgebreid geïnterviewd werd afgelopen donderdag in de Parade, het programma van Kunststof. Was heel erg leuk. Vanavond treden ze op in Ahoy, Rotterdam. DNA van een BN'er. René Appel. De kans is klein dat zangeres Birgit Lewis deze aflevering gaat horen, want daar heeft ze helemaal geen tijd voor. Vanavond treedt ze zowel op in het Olympisch Stadion in Amsterdam als in Nijmegen tijdens de Vierdaagse Feesten. En morgen staat ze ook nog eens op Bospop, het muziekfestival in Weert. Dat is haar weekend en dus analyseert schrijver en taalwetenschapper René Appel haar taalgebruik. Dag René. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag. Heel veel mensen denken, ik snap er niks van. Het is een soort van bijna Harry Potter verhaal. Ik heb een ervaring gehad. Heel lang geleden, ik was een jong meisje, heb ik vaak op de operatietafel gelegen. Ja, uit het EO-programma Bijbelen met Sterren, René. Uitgezonden in mei van dit jaar. Wat valt je op? Ja, ze heeft een plezierige stem, vind ik. Soms hier hoor je dat niet zo sterk, maar af en toe hoor je wel heel duidelijk dat ze echt een soulstem heeft. Een gospelstem. Ze kan behoorlijk uitpakken. Maar hoor je dat ook in het gewone, als ze gewoon praat? Als ze gewoon praat, hoor je dat wel, ja. Dat ze die krachtige stem heeft. En ze noemt dus de Bijbel een soort van bijna een soort van Harry, een soort van bijna Harry Potter verhaal. Ik moet de volgorde goed hebben. Dat is natuurlijk heel vreemd, hè? Harry Potter verhaal, maar dan een soort van en bijna. Dat is wel curieus, die formulering. En wat me opvalt in haar taalgebruik is dat ze aan het eind van een zin vaak het laatste woord een klein stukje verlengt, als dat laatste woord eindigt op een stemloze medeklinker, op een zwakke medeklinker. Klinker bedoel ik. En dan zegt ze bijvoorbeeld, als de mensen wat vaker de Bijbel zouden lezen. Aha. Of heel lang geleden. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het is iets wat ik tegenwoordig vooral veel hoor in het taalgebruik van jonge vrouwen. Maar zij heeft het dus ook al. Zou je zo'n soort tekst geschreven kunnen hebben? Nou, dit is wel high-level songwriting. Om hier te mogen staan en om te mogen te connecten met de Rotterdammers, ja, dat vind ik echt fantastisch. Ik was helemaal in Feyenoord om gewoon te blenden met de rest, want ik woon hier. Ik ben nu Rotterdamse. Ja. Maar ik doe ook een cover van mijn all-time favorite artist. Dat is Tina Turner en Chaka Khan. Ja, dat zijn niet de minste. Onder meer fragmenten van de lokale omroep Open Rotterdam van begin dit jaar en het YouTube-kanaal van het Kampvuurconcert eind vorig jaar. Wat zou me hier kunnen opvallen, René? Nou, toch wel het aantal Engelse woorden neem ik aan, Frits. Ja. Heel veel. He, high level, all-time favorite artist. En dan opvallend ook werkwoorden die dan vernederlandst worden in die zin dat ze de uitgang en krijgen. Connecten, blenden, zegt ze. Ik ben trouwens wel benieuwd wat ze zou doen met het voltodeelwoord. Dat is geconnect of iets dergelijks. Dat denk ik. En geblend. Ja. En geblend. Geblend kan ik. Geconnect. We hebben geconnect. Ja, misschien hoor je dat ook al. Bij haar heb ik het nog niet gehoord in ieder geval. Maar heel opvallend is dat ze het woord cover, bekend uit de muziekwereld natuurlijk, uitspreekt als koffer. Ja. Heel gek. Terwijl ze aan de andere kant weer, dat hebben we niet laten horen, omdat ik niet alles kan laten horen natuurlijk, het woord album spreekt zij als album. Dat is grappig. Ik ben zelf geen moeder, maar als ik het bekijk vanuit het perspectief van mijn eigen moeder, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en dan krijgt het nummer nu ook steeds meer lading. Zeg maar 8 maanden lang hebben we met elkaar gesproken, zeg maar. In mijn eigen verdieping. En daar heb ik gewoon, zeg maar, echt mijn safe place, zeg maar. Daar heb ik echt gewoon een huiskamertje. En daar schrijf ik ook veel teksten. Ja. Is onder meer uit het programma Misha van begin dit jaar en Kunststof, zomer vorig jaar. Nou, zeg het maar. Nou ja, eerst even 2 dingen die ik al eerder signaleerde. Namelijk dat ze teksten gebruikt. En ook mijn safe place, weer in Engels. Dus dat zie je voortdurend terechtkomen. Mm-hmm. Maar ze gebruikt heel vaak zeg maar. Daar is haar taalgebruik van doorspekt. Het is bijna 1 woord geworden, hè, zeg maar. Bijvoorbeeld, als ik het bekijk in het perspectief van mijn moeder, zeg maar. Van bijvoorbeeld mijn moeder betekent het, denk ik. Eigenlijk stel je dit iedere week vast. Nee, niet bij iedere week. Nou, bij heel veel sprekers. Toch alles. Ja. Dit is toch iets. Dit is een kenmerk van het Nederlands geworden. Gebruik jij dat wel eens, Frits? Zeg maar. Ja? Nou, ik heb mijn eigen taal niet geanalyseerd. Ik was het ook niet van plan. Maar ik heb het wel eens gedaan, dat weet je, voor een andere gelegenheid. Ja. En toen kon ik je niet betrappen op een frequent gebruik van zeg maar. Nee, maar je hoort het. Je stelt het heel vaak vast. Hè? Ja, het is wel iets wat heel veel mensen doen, laat ik het zo zeggen. Net als een soort van, dat gebruikt zij minder vaak. Maar ze zegt, weet je, het komt van bij haar ook vaak 2 keer voor. Hè? Dan zegt ze, zeg maar, daar heb ik gewoon, zeg maar, mijn safe place, zeg maar. Het ligt zo voor in de mond dat het zelfs 2 keer gebruikt wordt in 1 zin. Jij was niet van de afdeling, ik begin zomaar aan een nieuwe relatie. Je hebt het over deze man. Ja. Oh. Je valt gelijk lekker met de deur in huis meteen. Ja. Ook het Kunststof interviewer Frank van der Linden begon meteen aan het begin van het gesprek over dat ze haar vriend zo lang heeft laten wachten voordat ze ja zei tegen een relatie met hem. Daar moest zij enorm om lachen. Hè? Ja, ze is over het algemeen zeer goed lachs. Ze heeft een opgewekte, vrolijke toon in haar stem. En je zou kunnen zeggen, de lach staat om de hoek van de deur al te wachten tot hij weer binnen mag komen. Ja, ja, het is heel vrolijk als je erover praat. Want je had het net over soul en over gospel. Maar het is ook vrolijk. Het is vrolijk, opgewekt. Ja. Geniet van het leven, profiteer ervan. Geniet van alles om je heen. Vind ik wel mooi dat we het nu gewoon weer over mijn moeder hebben. Want ze heeft een heel groot aandeel gehad. En ervoor gezorgd dat ik de vrouw ben wie ik vandaag ben. Wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen, dat we nu over Tina. Niemand kan Tina nadoen. Er is maar één Tina. Nou, daar zijn we naartoe gegroeid met z'n tweeën. En nou, hij heeft me volgens mij, ik denk wel 6 keer gevraagd op een date in die 8 maanden. Weer het Mischa Kunsthof en weer over haar nieuwe liefde, die ze dus 8 maanden heeft laten wachten. Er viel nog iets op, René. Wat is het? Ja, ze is dus vol lof over het wonen in Rotterdam. Dat moest natuurlijk ook wel zijn als kerstverse Rotterdamse. Maar verder heeft ze bijna het hele leven, voor zover ik weet, in Amsterdam gewoond. En dat hoor je heel duidelijk terug in de Amsterdamse S in plaats van de Z die ze gebruikt. Amsterdamse S? En waarin zou ik dat... Nou ja, je kent de Amsterdamse S wel uit. Ik heb de zon in de zee zien zakken bij Zandvoort. Hè? Die Amsterdamse S bedoel ik. En zij zegt, mijn moeder heeft altijd voor me gezorgd. En niet gezorgd. Mm-hmm. En belangrijk om te zeggen... Ja, zeggen. Dat is belangrijk om te zeggen. Ja. Steeds weer komt die Amsterdamse S terug. Dat zijn van die kenmerken die ook mensen als het ware niet kunnen onderdrukken. Die steeds weer naar boven komen. Die maar misschien vervagen als ze lang in Rotterdam woont. Mijn moeder heeft gewoon ook heel veel te kampen gehad met teleurstellingen. Mensen het leven. En ik heb het ook gezien. Weet je. Pas later ga je eigenlijk beseffen van wauw, weet je. Mijn vader was er misschien wel emotioneel voor mij, weet je. Ook weer uit Mischa en Kunsthof. Ja, dat is weer zo'n... Tussenwerpsel, weet je, dat maar wordt niet gevraagd of iemand het inderdaad wel weet. Maar het bestendigt als het ware de relatie met de hoorder. Weet je, dat gebruikt ze heel veel. Soms in een korte stukje wel 2 keer achter elkaar. Maar wat bedoel je bestendigt met de relatie met de hoorder? Je bevestigt de relatie met de hoorder, weet je. Ah, ja. Je gaat naar de hoorder toe. Je maakt daardoor een direct contact. Je maakt contact met die hoorder, ja. Ja. Doordat ik best wel onbevangen in de wereld stond, alles klein meisje. Ik was best wel goed gelovig en iedereen was lief, leuk en aardig. Snapte jij als dochter iets van de reden dat je ouders het niet meer met elkaar wisten te redden? Begreep je daar wat van? Ja, ik was nog best wel jong. Het is best wel heftig, weet je, dat je je daarvoor inzet. Ja, uit Bijbelen met sterren. En ik hoorde weer Frank van der Linde in Kunsthof. Zeg het maar. Ja, best wel. Hoor ik heel veel. Best wel in de betekenis van tamelijk over het algemeen. Hè? En vaak wordt het uitgesproken alsof het één woord is. Best wel. Ja. Best wel. Ja, ja. Dus ze heeft zeg maar, weet je en best wel. Best wel. Ja. Dat zijn drie krachtige kenmerken van het taalgebruik van Birgit Lewis. Dat kun je wel zeggen, ja. Ze had zoveel pit en ze had zoveel... Ja, zij was onverschrokken. Eigenlijk alles wat ik op dat moment niet had als kind. Ik was best wel vrij verlegen en schuw. Maar dat kon ik zo in haar bewonderen. Ja, komt uit het EO-programma Bid, Bedank, Bewonder. Van vorig jaar was dat, voorjaar. Waarom koos je voor dit fragment? Ik koos voor dit fragment omdat ik dat woord onverschrokken zo mooi vind. Het komt niet vaak voor en ik vind het leuk, aantrekkelijk. Als iemand zo'n betrekkelijk zeldzaam woord gebruikt in een context waarin je het ook heel goed begrijpt. Het is niet echt een heel moeilijk woord, een gek woord. Het is een heel begrijpelijk woord, maar het komt niet veel voor. Nee, maar ze beschrijft wel precies wat ze bedoelt daarmee. Nee, precies wat ze bedoelt. Ik ben er ook meteen geïnteresseerd in. Waar komt zo'n woord vandaan? Dat is heel moeilijk, hè? Onverschrokken. Betekent niet verschrokken. Maar dat zeg je niet. Dus de geschiedenis van zo'n woord is dan ook meteen interessant. En ben je daarin gedoken? Ik ben erin gedoken, maar ik ben niet ver gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Al snel op de bodem gestuit. Ik heb ook zoiets van... Ik ben zelf nog bezig met mijn journey. Ik ben nog heel erg bezig met mijn journey van, met God. Ja, uit Mischa. Waarom dit fragment? Ja, voor iets van, hè? Heb ik iets van. En dan, het is eigenlijk een bepaling... Een woordje dat vaak een bijzin inleidt. Het is een typische spreektaalconstructie. En in dit stukje komt het zelfs 2 keer voor. Hè. Ik heb zoiets van en aan het eind met mijn journey van... je bent van God. Je bent met God. Ik ga stuk. Wat hebben jullie me gebracht? Ik ben gewoon gekidnapt. Ik ga stuk. Ik ga stuk. Een fragment uit van Omroep Open Rotterdam. Een kunststof tot besluit. Ik ga stuk, hè? Ik moet er enorm om lachen. Dat is een nieuwe betekenis die de laatste 10, 15 jaar opgekomen is. Ja, ja, ik ga stuk. Ja, ja, dat, ja, nou goed, René, dank je wel. De analyse van de taal van Birgit Lewis. Taal slingerde weer mooie paden door de taalstaten. Die komen allemaal uit bij Dr. Kelder en Kooi. Is dat niet mooi? Ik wens u een heel prettig weekend. Fijn blijf, dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 13 juli 2024. Naar de finale morgen kijken zonder oranje. Wie wint, zal je een zorg zijn. Wie groot wordt of wie klein. Ga rustig zitten in een stoel en ontspan je. De Tour. Het is een gejaagde etappe. Wat heerlijk om mee te maken. Elke toerdag past de prik. Goedemiddag, het gaat weer hard in het peloton. Als een lang lint slingeren de mannen zich door een landschap waar de wind vrij spel heeft. Volgt de Tour van minuut tot minuut. En Van Aert moet zien, ze counteren, maar Philipsen heeft nog altijd het voordeel. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Philipsen of Van Aert, het is Jasper Philipsen. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. Blijf aan uw toestel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. NPO Radio 1, 1 uur.